Men nå over til noe helt annet. Åpent forum. I Åpent forum i dag skal vi hilse på den norske filmskuespilleren Nilmar Johansen, som akkurat har hatt hovedrollen i en ny norsk filmmusical med handling fra fiskemiljøet i Lofoten, nemlig Hysehøst. Nilmar Johansen, dette var jo deres første film. Hvordan i all verden klarte de å få denne rollen? Vel, jeg ble tatt ut av... Ja, for de passet jo egentlig ikke til rollen i det hele tatt. Passet og passet, det var vel ikke jeg som bestemte det. Jeg mener, det var jo så mange andre som søkte denne rollen som passet mye bedre. Ja, jeg vet det, for jeg søkte faktisk selv. Ja, men regissøren mente vel kanskje at jeg passet best, da, skjønner jeg. Passet best? Ja, men de er jo direkte talentløs, ikke sant? Talentløs? Jeg fikk i hvert fall glimrende kritikker. Ikke av meg. Jeg synes både de, og jeg vil gjerne ha sagt det med en gang, jeg synes både de og filmen var bom. Ja, de har selvfølgelig rett til å ha deres egne meninger, men kan vi ikke komme videre? Hvorfor i all verden valgte de skuespilleryrket i det hele tatt? Ja, hva mener du med det? Ja, jeg mener med den forferdelige stemmen de har. Den er jo direkte skjærende. Skjærende? Ja, en pine for ørene nærmest. Ja, begynner ikke å bli litt vel personlig nå, synes du? Selvfølgelig begynner jeg å bli personlig. Folk har rett til å få vite sannheten, og det er derfor vi har dette programmet, ikke sant? Og etter å ha sett dem på film er det jo mange som går rundt og innbiller seg at de er pen. Ja, men det var jo hyggelig, synes jeg. Ja, men sannheten er jo at de er stygg. Jeg vil gå så langt som til å si direkte uestetisk. Nei, ærlig talt nå ja, synes jeg de må bremse litt. Ja, dessuten så stinker det jo. Stinker? Jeg bruker jo deodorant og greier. Ja, nettopp. Parfymelukten ligger jo her som en kvelende eim i hele studio. Til og med teknikeren står jo og holder seg for nesen der borte. Nei, det gjør han ærlig talt ikke. Ja, han gjorde det i sted når ikke de så på. Ja, men så ille er det da ikke. Og det er da bedre med deodorantlukt enn transpirasjonslukt. Transpirasjonslukt er mandig. Ja, og så tennene deres da, mandig er jo nesten gule. Ja, ingen er vel perfekt, ikke sant? De har jo selv litt utstående tenner. Mine utstående tenner er pent. Og dessuten finner jeg meg ikke i her å sitte her og bli skikanert av en stygg, illeluktende, talentløs skuespiller som dem. Jeg går! Går, farvel! Nei. Klager til deres, de som bestemmer! Vent, jeg er jo ikke ferdig. De skal høre fra meg! Ja, vi sier takk til intervjueren Benton Lindebart. Åpent forum er tilbake neste uke med et nytt interessant intervjuobjekt.